नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने सबसे पहले ये विवेक बताया। विवेक असोचा दुरुस्त मानो शरीर और शरीरी ये विभाग होता है जड़ चेतन का। दुनिया मात्र में ये विवेक बहुत आवश्यक है। कोई साधन करो, व्यवहार भी साधन भी किसी भी चलो, इस विवेक की बहुत आवश्यकता है। तो शरीर और शरीरी का विवेक करने से जड़ और चेतन का विवेक हो जाता है। शरीर जड़ विभाग में है, शरीरी चेतन विभाग में है, ये दो। जड़ विभाग है वो परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, और चेतन विभाग है वो कभी नहीं बदलता, वो है जो का जो रहता है, कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदलेगा, कभी बदल सकता ही नहीं, निरंतर है जो का जो रहता है। तो चिन्मयता की प्राप्ति करना है, जड़ से ऊंचा उठना है, तो जड़ से ऊंचा उठेगा तभी जब शरीर से ऊंचा उठे। शरीर के साथ मैं और मेरा भाव रहते हुए आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। मैं और मेरा भाव रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की दर्शनों की पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु इसे ऊंचा उठ चिन्मयता की प्राप्ति कर ले ये नहीं होता। ये तभी होगा कि जब शरीर और है मैं और हूँ, ये अनुभव होगा। केवल सीखना नहीं, ठीक बात भाई मैं हूँ, और ये बात प्रत्यक्ष है। बालकपन में मैं था वही आज हूँ, ये अनुभव सबको होता है कि मैं वही हूँ बालकपन में था, और शरीर बहुत बदल गया। तो बदलने वाला शरीर अलग है, न बदलने वाला मैं अलग हूँ, ऐसा विवेक हरेक को होता है। इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, इसको विशेष मूल्यवान नहीं समझते। तो वो समझना चाहिए कि वास्तव में शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप चेतन है जो कि परमात्मा का अंश है, परमात्मा की परा प्रकृति है। ये जड़ है वो अपरा बताया, भूमि आपो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतने, ये शरीर विभाग है। और परम विद्धि पराम जीव भूतम, ये परा शक्ति है, ये अलग है। दोनों है परमात्मा की शक्ति, जड़ शक्ति वो भी परमात्मा की है, चेतन शक्ति वो भी परमात्मा की है, मालिक एक है परमात्मा, परंतु ये शक्ति दोनों अलग है। तो जड़ शक्ति तो बेचारी है जो रहती है, वो कोई अपने गड़बड़ी नहीं करती, ये चेतन शक्ति है ये गड़बड़ी करती है, उसमें शक्ति है गर्मी करने की, उस जड़ में शक्ति नहीं है। तो वो जड़ को अपने मान लेती है, ये जो अपरा शक्ति है उसको अपना मान लेती है, मैं और मेरा कर देती है ये। तो ये मैं और मेरा है यही बंधन है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय बस की ने जीव निकाया, समुदाय सब का सब जीव इस मैं मेरी बना हुआ है। मैं मेरे की जेवड़ी गर्व दियो संसार, दास कबीरा क्यों मधे जाके राम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि ये मैं मेरे की रसी है, मैं और मेरा सब संसार इसमें बना हुआ है। त्याग भी मैं मेरी का त्याग, त्याग करो तो मैं मेरी का त्याग करना, और तो त्याग नहीं करना है। और त्याग तो हो रहा है, शरीर का त्याग हो रहा है, संसार का त्याग हो रहा है, निरंतर हो रहा है, कोई वो साथ रख सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि शरीर को साथ में रख ले अथवा शरीर के साथ रह जाए। ना आप शरीर के साथ रह सकते, ना शरीर आपके साथ रह सकता। शरीर आपसे दूर है, आप शरीर से दूर है, पर दूर का अनुभव नहीं हो, एकता ही अनुभव होती है। तो इसके साथ एक ममता है, एक इसमें कामना है, एक इसमें तादात्म्य है। तो ममता कर दी, ममता मेरा शरीर, वास्तव में शरीर आपका है नहीं, तो ममता टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं। ममता अभी करते हैं, है नहीं, क्यों शरीर साथ आप नहीं रह सकते, आप शरीर नहीं रह सकता। अगर कामना और मिल जाए, और मिल जाए, वो कामना भी सिद्ध होगी नहीं। ये प्रत्येक शब्द का अनुभव है कि कोई कामना पूरी नहीं होती ये बात भी नहीं है, और सभी कामना पूरी होती ये बात भी नहीं है। ये अनुभव सबका है, संसार से कोई कामना पूरी कभी हुई नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कई कामनाएं पूरी हुई है और सब कामनाएं पूरी हो, ऐसा भी कभी नहीं होता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, कामना के अधीन कामना की पूर्ति नहीं है, कामना की पूर्ति का विधान कोई दूसरा है। नहीं तो इच्छा मात्र पूरी होनी चाहिए, जो इच्छा करे पूरी हो जाए, जो इच्छा के अधीन एक पूर्ति हो तो सब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो सब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इच्छा पूर्ति का विधान दूजा है। इस वास्ते इच्छा करना है गलती है, फायदा क्या होगा, जो होना है वो तो हो जाएगा, आप समझ नहीं होना है नहीं होगा। इच्छा करो होना है तो हो जाएगा, इच्छा करो नहीं होना तो नहीं होगा। इच्छा नहीं करो होना तो हो जाएगा, इच्छा नहीं करो नहीं होना तो नहीं हो जाएगा। इच्छा करना तो बंधन में ही फंसना है। ये बात अगर समझ में आ जाए, आज ही दान करे, आज ही ऐसा हो जाए, ये इच्छा करना क्या फायदा, होना है तो हो ही जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा। इच्छा का कोई उपयोग नहीं है, केवल बंधन है। इच्छा करने से केवल बंधन होता है, ये उपयोग है, इसके वास्ते कोई उपयोग नहीं होगा, कोई इसका मतलब नहीं है। तो विहाय कामान यह सर्वान पमान स्थिति निष्प्रिय, विहाय कामान यह सर्वान पमान स्थिति निष्प्रिय, निर्मम वो निरहंकार शांति परिगत। अहंकार भी हमारा पूरा हो जाए, सब जगह हमारा अहंकार से रही बात नहीं है, ममता भी नहीं रहती, कामना भी नहीं रहती। विहाय कामान तो कामना का त्याग कर रहे हैं, अपने कामना कोई कर रहे हैं। बिहाई कामान ये सर्वान सर्वान कामान बिहार, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर रहे। क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं। शेर जी कहते थे, जब नित्य कर्म में बैठो तो पहले ये कर दो कि बोलो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहते क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बोलो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तीन बार ऐसे क्या करें, क्या करना है, क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। फिर नित्य कर्म बैठ जाओ, भगवान में चिंतन करो, क्योंकि अब करना कुछ नहीं है और कुछ चाहना नहीं है, तो फिर भगवान मन लग जाएगा। नित्य कर्म बैठो तो ऐसे करके बैठना, मन में कुछ आप अभी तो करना नहीं है, वो काम है वो अभी अभी तो करना है नहीं, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा जितना विचार है इधर तो करना नहीं है। और वो याद आवेगी तो काम तो हम करेंगे नहीं, अगर ये याद है तो अभी भगवान का भजन करने देंगे नहीं, दोनों तरफ नीचे रह जाएंगे। काम संसार की याद आगा वो तो अभी करेंगे नहीं, और भजन ध्यान करने के बाद आ जाएगी तो दोनों कम गए। स्वास्थ्य अभी तो संसार की बात याद करना ही नहीं है, अभी तो भगवान में ही लगना, केवल भगवान की बात ही करना है, तो बड़ा बढ़िया काम होगा। इस वास्ते अभी तो भजन नहीं करना भाई, वो काम आवश्यक है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे अंगुली से कर दे अभी नहीं, क्यों कर दे ना, ना, ना। बड़ा असर पड़ता है ना, ना। ये जब मंत्री हो जाए, छोटा बच्चा होता है ना, क्यों कर दी हो मायो कर बच्चे सुब हो जाएगा मुझे असर पड़ता आप करके देख लेना मन का मंदिर है ना ना करना नहीं है तो करना नहीं है तो भगवान का भजन करना है अब ये करना है भाई नित्य कर्म करना है पाठ करना है पूजन करना है भगवान का ध्यान करना है चिंतन करना है और नहीं और कुछ नहीं करना है भाई तो फिर उधर आदमी तो सत्संग करते हुए भजन ध्यान करते हुए भी ये वृद्ध चिंतन है लेकिन निरर्थक चिंतन है ये पेड़ छोड़ते ही नहीं अर्जुन में आता ही रहता भीतर फिल्म खुल जाती है अपने श्री वक्त हो जाते रहती है तो उसको भी है नहीं अभी नहीं अब ये वक्त नहीं है अभी समय नहीं है अभी समय नहीं अभी ये फिर समय पर देखेंगे अभी नहीं अभी तो भजन ध्यान करना है जप करना है कीर्तन करना है सत्संग करना है चिंतन करना है ध्यान करना है भगवान में मन लगाना है अभी तो कुछ नहीं तो मन लगता है मन लगाने की भावना ही नहीं तो क्या किया जाए तो सत्संग करने वाले साधन करने वालों को ये बहुत आवश्यक बात है कपड़ा मन भगवान में लगाना है परमात्मा लगाना है देखो साधन करते हुए भजन ध्यान करते हुए नित्य कर्म करते हुए संसार का चिंतन नहीं करना है और संसार का काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है सर्वेश युद्ध से स्मरण भी करो युद्ध भी करो तो उस समय भगवान याद करना तो भगवान याद कैसे हो ये काम भगवान का कर रहे हैं घर का काम है अपने घर का नहीं है ये भगवान का काम है वो पंचामृत सदा याद रखे भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ ये पांच बात भगवान के घर में रहता हूँ मैं तो अपने घर नहीं है आपके बाप दादा घर आया आगे बेटा पोता रह जाता है घर में अपना नहीं है जैसे ये पंडाल है इसमें बैठे छते चले गए कोई नीचे आ गए वो बैठ गए यहाँ चले गए मुसाफिर खाना भरा रहता है मन कोई स्थाई नहीं रहता चला जाता दूसरा आ जाते दूसरा आ जाते ऐसे ही संसार भरा रहता है हमारे को बहुत वर्ष हो गए 60-70 वर्ष हो गए सत्संगी पहले पहले बहुत कम रह गए धीरे आ गए धीरे धीरे धीरे चलते चले जाते नए आते जाते हैं चलते रहते हैं नए आते मुसाफिर खाना भरा रहता है फिर कोई रहने वाला नहीं मैं चलेगा दूसरा आगे मैं चलेगा दूसरा आगे मैं चलेगा दूसरा आ गया ऐसे शहरों में गाँव में भी पहले रहने वाले चले गए फिर आगे वे चले गए फिर आगे ये तांता चला रहता है ऐसे इससे ये शिक्षा देने की श्रद्धा रहने वाला हम नहीं है हम श्रद्धा रहने वाले नहीं है यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परम वो धाम हमारा है ममे भी अंश भगवान कहते मेरा अंश है और मेरे पहुंचे वो मेरा तद धाम है अपने घर पहुंचोगे तो फिर आना नहीं होगा अपना घर भगवान का अंश भगवान के यहाँ पहुंच जाए बस निवर्तन्ते तद्धाम पर्व न तद भाषते सूर्यो दश शांको न पावक न निवर्तन्ते वो असली अपना घर है ये घर नहीं है सब मुसाफिर का रहा है मुसाफिर का रहा है जहाँ कहीं रहते हैं स्थायी रहना नहीं है इसमें जो स्थायी रहना मान लेते हैं वो गलती है ये देखो दोनों विद्या याद तो है ही यहाँ बैठे हैं तो यहाँ स्थायी नहीं मानते पड़ेगा यहाँ हम रहेंगे नहीं सत्संग के समय रहेंगे बेचन ये बात बैठी हुई है पर जहाँ घर पर रहते हैं वहां तो हम तो रहेंगे सदा ही रहने वाले हम तो रहेंगे रहोगे कैसे यू कोई नहीं रहा आप इगले कर रह जाओगे कोई आज गया कोई काल गया कोई जाओ नहार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ तो ये बात रहनी चाहिए जैसे सत्संग में यहाँ बैठे हैं यही भाव अपने घरों में चाहिए वही बैठे हैं, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हैं और जाते गए। रहने वाले जब नहीं है, यहाँ रहने वाले नहीं है, आने जाने वाले हैं, तो बस बात ये आने जाने वाले भाई। आगमा पाए नो अनित्या, ये मात्रा स्वशास्त्र को शीतोष्ण सुख आगमा पाए नो अनित्या न प्रेषित प्रियम प्राप्य दो दिन प्राप्त प्रियम प्रियो को हर्षित मत हो अप्रिय पर दुख मत हो। ये प्रिय प्रिय तो दिन भर में प्राप्त होते रहते, रात में दिन में उम्र भर में खुशी दुखी नहीं होना चाहिए। अब दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, सुबह आ गया, सुबह पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काल से किंगति यौवनम। ये तो पुनः पुनः आता है, बैठा है, देखा है, तमाशा है, देखो निरपक हो तमाशा, देखो निरपक हो तमाशा, किसी पक्ष को न देकर के तमाशा देखो। ये तो बहने वाला है, रहने वाला नहीं है, बहने वाला है। रहने वाला तो एक है परमात्मा, वो सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण रहता है, बाकी कहीं जाता नहीं आता नहीं, रहता है रहता रूप सही कर रहा हूँ, रहते सूरतता है नित्यता, न्यारा होता रहते सूरतता, रहते में रहते चाहिए, रहते में प्रति प्रेम चाहिए, रहते सूरतता, रहते रहने में वो प्रेम है, वो अपना है, रहने वाला है अपना, ये बहने वाला अपना नहीं है। शरीर में जैसे उम्र बहती है और आप रहते हो, आप रहते हो और शरीर बहता है, शरीर बह रहा है एकदम, आप काम करो न करो, भजन करो, कीर्तन करो, सो जाओ, अच्छा करो, मंदा करो, आप कुछ भी करो, ये बहने वाली चीज तो बहती है, उम्र खत्म हो रही है प्रतीक्षण, ये काम हरदम जारी है। जैसे गंगा जी का प्रवाह रात्रि में जाकर के छिप करके और देख लो, किसी को मालूम मत पड़ो, बिल्कुल छिप कर जाओ तो बहता है, मत देखो तो बहता है, सब देखे तो बहता है, कोई नहीं देखे तो बहता है, कोई देखे कोई नहीं देखे तो बहता है, वो तो आपकी कोई परवाह ही नहीं है, वो तो अपना एक धन बहता है। ऐसे सबकी उम्र है ना, यहाँ सब आप यहाँ उम्र बहती है, एकदम गंगा जी का प्रवाह हो सब बहती है। आप चाहे जानो चाहे न जानो, आप मानो चाहे न मत मानो, आप समझो चाहे मत समझो, आप ख्याल करो चाहे न करो, उम्र सबकी जा रही है और जा रहे हैं सबके सब मौत में। जिसको कोई नहीं चाहता वहां जा रहे हैं, जिसको कोई नहीं चाहता उधर जा रहे हैं। इस वास्ते अपना काम बढ़ाओ, तूर्णम यते न पते धनमृत्यु यावत, तूर्णम यते न पते धनमृत्यु यावत निश्चय सहाय विषय अखर सर्वथा शायद पदार्थ बहुत मिलेगा, जहां जाओ मिलेगा। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। ये सही मिलेगा भाई, ये तो संसार चलता रहेगा, होते रहेंगे, अपने तो प्रभु को याद करो, वो अपना है। आप शरीर में बदलने पर नहीं बदलते हैं, वो प्रभु संसार के बदलने पर नहीं बदलता है। अनंत ब्रह्मांड बदल रहे हैं पर भगवान नहीं बदलते, वो है जो के तू है। आपका शरीर बदलता, आप जो के तू है, तो रहते रहने वाला एक है, बहने वाला एक है, ये शरीर बह रहा है, ये हमारा संबंध ही नहीं है, ये तो इनका स्वभाव बहने का है, आदत ही है, चिरकाल से यही रिवाज रही, ये रिवाज यही है, चल जा रहा है, चल जा रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है। विश्वास किसको बनाएंगे अपने, बेपर वालों को, अपने तो रहने सुनता, रहने वाले सुनत करो, रहने वाले भगवान है, रहने वाले आप हो, रहने वाले ही हो आप, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आप सही जा रहा है, शरीर में जुड़े अपने आप नहीं जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, आप नहीं जा रहे, जैसे संसार जा रहा है भगवान जा रहे नहीं रहे, आप जा रहे, शरीर जा रहे आप नहीं जा रहे, नहीं जाने जाने में एक, जाने जाने वाला एक, ये तो बहुत गलत है। तो शरीर से विलाप विभाग आरंभ से ही जो कर देना, आरंभ से ही। इस वास्ते आरंभ में भगवान यही बताया, नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्य, जो जा रहा है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सत्ता का अभाव नहीं होता, वो तो रहेगा ये जाएगा। ऐसा कोई मर गया, अरे मर गया हरदम मर रहे, मरने करो भाई हरदम मर रहे हैं, मर ही रहे, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग है, मर हरदम मरते ही मरते हरदम मर रहे हैं। उम्र जा रही तो मर रहे हैं कि नहीं, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अभी उम्र किसी की नहीं है उतनी, इतना बह गया, इतनी मौत नजीक आ गई, तो मृत्यु संसार सागर। इसे उद्धार मैं करता हूँ भगवान, मैं तो सर्वाणी गर्वाणी मई सदेश मतवर सब मेरे में अर्पण कर दे, मेरे ही पारायण हो जाए तो उसका उद्धार मैं करता हूँ। मृत्यु संसार सागर से मौत से भगवान छुड़ा देंगे, समझे, भगवान एक कृपा से मौत से छुड़ जाएगा भाई, नहीं तो मृत्यु हरदम हरदम लाने लगी रही। मृत्यु संसार सागर है, ये मौत ही मौत, इसमें जल क्या है, मौत ही मौत है, समुद्र में जल भरा रहता है, इस संसार में मौत ही मौत भरी रहती है हरदम, मरना ही मरना है, मरना ही मरना, मरना ही मरना। तो जो मेरे में अर्पण करते सर्वानी करवानी मई संदेश, सब कर्म मेरे लिए करे और मेरे ही परायण हो जाए, अनन्य योग से मेरे ध्यान करे, चिंतन करे, सब कर्म भगवान का करे, भगवान को याद करे, सब भगवान को अर्पण कर दे, तो उसका उद्धार मैं करता हूँ। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संजस्य मत परा अन्य योग तेषा समर्थता मृत्यु संसार भगवान निश्चरा बहुत जल्दी, ये सब कर्म करके अर्पण कर दो तो बहुत जल्दी उद्धार करना बनता हूँ, बहुत जल्दी। तेषा माम समर्थता भगवान नसीरात पार्थ मैया वैश्वत शाम भगवान में चित्र एक ही बात बताए भाई मत सत्तम क्यों इधर उधर मेरे में लगा दे, जगह जगह लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये हो मना दत्व मई वो दिग्नि मत चित्त सत्तम भगवान है मेरे तो भगवान है। जैसे अपने शरीर में लगा रहे मैं तो अभी शरीर हूँ, कि मैं तो स्त्री हूँ, कि मैं तो पुरुष हूँ, कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस तरह से मैं तो भगवान का हूँ। अचानक कोई पूछे तो भी भगवान का हूँ, इसके बाद मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ याद आना चाहिए, पहले भगवान का संबंध याद आ, पहले संबंध कोई राम कोई नाम नहीं, भगवान का हूँ और सब भगवान की चीज है। उनका भगवान के बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी ऊंची बात है, अपनी चिंता ही नहीं, बहुत जल्दी उनको उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ, ऐसी बात है मेरा, इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी अच्छी बात है। भगवान आप कहते हैं स्वयं, ये तो सर्वाणी कर्माणी वैसे उपलेश अधिक तरह नहीं ज्ञान मार्ग में, तो ज्ञान मार्ग में अधिक है भक्ति मार्ग में, मई संदेश मत पर बुद्धि मत जितने, तो उनका उद्धार में करता हूँ, तो भगवान आप ही उद्धार करेंगे, अपने तो भगवान के हो जाओ। हो राम को नाम जप हो राम को, जो कि राम जी के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए और मेरे को प्यारे हैं सभी मेरे हैं, जैसे भगवान के हम है, भगवान के चरणों में सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हैं। जैसे यहाँ बैठे है ना भैया, हम तो गीता भवन में रहते हैं, गीता भवन में ऐसे सब भगवान में रहे हरदम, कहीं रहो भगवान में रहे, मेरा पार हो जाए, मत्स्य सत्यम भगवान, वह मत्स्य होने से दोनों बात बताइए, मत प्रसाद शाश्वत पद्म और मत प्रसाद मत तरी तरी से सर्व सब विघ्नों से तर जाएगा, मेरे में चित्त लगाने विघ्नों में तर जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी, बधाई मिल जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। दोनों मत चेता सर्व दुर्गा मत प्रसादा तरी मत प्रसादा दो अपने मेरी कृपा से अपने एक भगवान या शुभ कर। ये बात है नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल राम जी महाराज राम जी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 4 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।